Trójka. Program trzeci. GH Plus. Dobry wieczór, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Zanim przejdziemy, czy właściwie wrócimy do muzyki, chciałbym przypomnieć, że cały czas trwa nasza trójkowa akcja Start na granie. Do końca października można zgłaszać swoje propozycje. Przypominam, że to jest otwarty konkurs dla twórców różnorodnych gatunków muzycznych. Mogą to być zarówno wokaliści, jak i instrumentaliści, albo jedno z drugim, również zespoły. Jesteśmy otwarci na różne style, i elektronika, i rock, i hip-hop, także serdecznie zapraszam. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie startnagranie.polskieradio.pl. No i dodam jeszcze, że finał akcji odbędzie się 21 grudnia w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej i będzie transmitowany na antenie Trójki. A główną nagrodą oczywiście jest start, no właściwie no start, powiedzmy start na granie, więc główną nagrodą jest występ w koncercie i płyta, nagranie płyty w Polskim Radiu. No to właściwie tyle. W skrócie wracamy do muzyki. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią kolejna porcja nowości, chociaż nie aż tak świeżych, gorących jak przed tygodniem, to po pierwsze, a po drugie dzisiaj wyłącznie śpiewające kobiety. Rozpoczęliśmy fragmentem 7. albumu studyjnego grupy Beach House, właściwie duetu Beach House ze Stanów Zjednoczonych. Nie trzeba przedstawiać, jeśli chodzi o Dream Pop, to absolutnie jeden z czołowych przedstawicieli. Dark Spring to jest utwór, który rozpoczyna ich ten najnowszy album opatrzony właśnie numerem 7. Co jeszcze można dodać? No, osoba producenta jest tu dosyć istotna, dlatego że Beach House postanowili współpracować z Sonic Boomem, czyli artystą, producentem, instrumentalistą znanym przede wszystkim kiedyś, wiele lat temu już, z grupy Spaceman 3. Ze Spacemanem razem tworzyli ten zespół, jeszcze oczywiście z innymi muzykami. Natomiast Sonic Boom również produkuje, ma na koncie pierwszą płytę MGMT, czy też współpracę z Panda Bear. To tyle w skrócie, a teraz kolejny fragment z płyty 7, urokliwa piosenka o miłości, tytuł Pay No Mind. There is no Blisko 5 lat kazała nam czekać Anna Calvi na płytę następną po One Breath. Nie ma co żałować, warto było czekać, bo mimo tego, że poprzednie dwie płyty Anny były piękne, no to ta jest, krótko mówiąc, fantastyczna. No, to Away sprzed chwili, przepięknie zaśpiewane, bardzo oszczędnie zaaranżowane, ale kompletnie niczego nie brak. Wszystko się zgadza. Ważna jest, myślę, osoba producenta w tym przypadku, bo jest nim Nick Launay, znany przede wszystkim ze współpracy wieloletniej z Nickiem Cave'em i The Bad Seeds, poniekąd też pewnie dlatego Martin Casey z The Bad Seeds na tej płycie się pojawia gościnnie, ale Nick Launay zaczynał od Public Image Limited, dawno temu jeszcze jako młody, nieopierzony, niemalże nastolatek, to przesadzam, ale był tak poniżej 20 roku życia odrobinę. A później między innymi Killing Joke in Excess, także ma na koncie współpracę z wieloma naprawdę świetnymi artystami. Tutaj całkowicie się sprawdził, no ale to jednak Anna Calvi jest tą, która decyduje o jakości całości. Piękna płyta zatytułowana Hunter i teraz posłuchamy jeszcze fragmentu zatytułowanego Chain. She asked me, are you lonely? And she took me to the back seat and she told me, she told me, don't breathe. Poznały się w wieku około 4 lat, zaczęły razem pisać piosenki w wieku lat mniej więcej 13. No i też w tym wieku mniej więcej 13, 14, 15 lat powstały te piosenki, które znalazły się na ich debiutanckim albumie sprzed 2 lat. I, Gemini. Krótko mówiąc, mowa o Rosie Walton i Jenny Hollingsworth, czyli duecie Let's Eat Grandma. Być może Państwo pamiętają płytę debiutancką, to jest sprzed 2 lat, była świetna. Wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że w przypadku artystek, które mają w tej chwili odpowiednio 18-19 lat, mówić, że płyta jest dojrzała, brzmi być może nieco dziwnie, ale tak jest w jakimś stopniu rzeczywiście. To już nie są te młodziutkie dziewczynki sprzed lat kilku, to naprawdę wszystko jest dopracowane, wszystko świetnie brzmi, nic nie ujmując oczywiście debiutowi. No i tu też ważne osoby w rolach producentów. Faris Badwan, muzyk znany z grup The Horrors i Cat's Eyes. Sophie, która współpracowała z Madonną, oczywiście też nagrywa solo. No i jako trzeci producent David Wrench. Rosa Walton, Jenny Hollingsworth, raz jeszcze ze swego drugiego albumu, który ukazał się latem, I'm All Ears. Teraz przed nami długi, ale porywający Donnie Darko. never grow them out. Cause the hand that does the dealings is the one that feeds your mouth. And the beatings just get harder and we'll never grow them out. Cause the hand that does the dealings is the one that feeds your mouth. And I won't. And I won't. I saw you in the yellow pages. I just looked at it to pass the time. In myself alienating faces, I play a rough game to win of being things that I can't be. And honestly, some people are so committed to honesty. But I don't know if these can face that. Cause I've wanted to say about what I've said before, but I couldn't find my receipt. I saw you in the yellow pages. I just looked at it to pass the time. Cause I've wanted to say about what I've said before, but I can't. And I can't. And I know, and I know. Small town minds, they don't bother you anymore. Never knew what it was all for, but they come knocking, that's for sure. Like those bored police who follow you on the street. Take off that filthy punk rock tee. We know your name and where you live. Kids just need a way. The kids just need a way. The kids just need a way home. Girl, you're so sad. Something is wrong. Close the door, choose a song. Turn it up and sing along. The teacher who cries, why don't you come talk to me? You've got such a big chip on your shoulder. No, that's my armor till I'm older. The kids just need a way. Just need a way. The kids just need a way home. The kids just need a way. The kids just need a way. The kids just need a way home. Thank you. mniej elektroniki niż u duetu Let's Eat Grandma, ale również w duecie Luluk tej elektroniki odrobinę jest, a na instrumentach elektronicznych gra Stephen Hassett, który właściwie jest multiinstrumentalistą, bo gra na instrumentach elektronicznych, na gitarach, na basie, na instrumentach perkusyjnych. Również natomiast postacią, no nie chcę mówić, że najważniejszą, ale tą pierwszoplanową Randall, która pięknie śpiewa i gra również na gitarze. To jest zespół pochodzący z Australii, z Melbourne, ale rezydujący już od kilku lat na Brooklynie w Nowym Jorku. Wyłowił go Jonathan Poneman, który jest bardzo otwarty na to, co się dzieje w szerokim spektrum muzycznym, że tak to ujmę. Jonathan Poneman, czyli szef wytwórni Sub Pop. I właśnie w tej wytwórni nakładem Sub Pop okazała się trzecia płyta duetu Luluk zatytułowana Sculpture. Nadal to jest folk ekspresyjny, ale też kiedy trzeba to wyciszony i nastrojowy. No oczywiście są goście, a jeżeli Sub Pop, to Jay Maskis na gitarze, jest też Aaron Dessner z grupy The National, czy Jim White, perkusista grupy Dirty Three. Kids to pierwszy fragment już za nami, a teraz również z albumu Sculpture Controversy. What was so terrifying about these suburbs was that they accepted their mediocrity. They were worse than slums. They betrayed nothing of anger or revolt or resentment. They lacked the grim adventure of true poverty. They had no suffering because they'd mortgaged this ride simply to secure a sad acceptance of suburban respectability that ranked them socially a step or two higher than the true and dangerous slums of Fitzroy or Collingwood. They lived according to some constantly changing creed of noisy controversy. They lived according to some constantly changing creed of noisy controversy. They lived according to some constantly changing creed of noisy controversy. According to some constantly changing creed of noisy controversy. They lived according to some constantly changing creed of noisy controversy. They lived according to some constantly changing creed of noisy controversy. Controversy. I'd never do it, but it it's not a joke. I can't tell the difference when I'm all alone. Is it real or a dream? Which is worse? Can you help me? I just wanted to go to sleep. You're not when I turn out the there's no one left between myself and me. Wcześniej Luluka to już Jillian Baker, artystka ze Stanów Zjednoczonych, z Memphis w Tennessee. Konkretnie to nie jest nowość, bo płyta Turn Out the Lights, jej drugi album, ukazał się w samym końcu roku ubiegłego, ale jakimś dziwnym trafem no, nie znalazł się do tej pory w żadnym fragmencie w audycji GH+. Dzisiaj nadrabiamy tę zaległość, dlatego że naprawdę warto. Przypominam, Jillian Baker, Turn Out the Lights to tytuł płyty, nakładem wytwórni Matador, i za nami właśnie utwór tytułowy. Kolejny, może jeszcze ładniejszy, Sour Breath. Body made of

Przerwa długa z kilku przyczyn. Po pierwsze dlatego, że doszło do konfliktu między Sean a jej macierzystą wytwórnią, mianowicie Matador. Oczekiwali od niej, krótko mówiąc, bardziej przebojowych piosenek. To dziwnie brzmi, ale tak było. No i w rezultacie po paru letnich przepychankach Sean zdecydowała się zaprzestać dalszej współpracy z Matadorem. Obecnie nagrywa dla Domino. To jest właśnie jej pierwszy album dla tej oficyny Wanderer. Płyta jest najświeższa ze wszystkich dzisiaj prezentowanych, bo ukazała się dosłownie 3 dni temu. A jeszcze mówiąc o tych problemach Cat Power, to w międzyczasie była dosyć poważnie chora. Nawet zagrożenie życia wchodziło w grę. Na szczęście wyzdrowiała, urodziła dziecko i w tej chwili już jest zdecydowanie na prostej. Natomiast płyta Wanderer w dużej mierze akustyczna, bardzo intymna i delikatna. No i to, co w pewnym sensie może różni ją od wcześniejszych albumów Sean, to to, że głos tu właściwie jest traktowany jako instrument. Jest na pierwszym planie i jest, krótko mówiąc, bardzo istotny. Cat Power, Wanderer, In Your Face za nami. Za chwilę ostatni fragment dzisiejszej audycji. Dodam jeszcze, że za tydzień kolejne nowości. Nadal jeszcze jest przed nami kilka bardzo ciekawych płyt. No i dodam, że cały czas trwa akcja Start na granie. Wszelkie informacje na naszej stronie internetowej. startnagranie.polskieradio.pl to jest dodatkowa, specjalna strona. No i jeżeli ktoś ma do zaproponowania jakieś ciekawe własne dokonania, czy to hip-hopowe, czy elektroniczne, czy rockowe, to zapraszamy. I teraz już wracamy do muzyki. Na zakończenie jeszcze jeden fragment płyty Wanderer z płyty Cat Power, Robin Hood. Dziękuję, do usłyszenia. Grzegorz Hoffman, dobranoc. Robin Hood.